วันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกเรื่องครับเดือนมีนาคมแทบทุกปีภาคเหนือตอนบนบางพื้นที่นี่อากาศจะอบอุ่นขึ้นเพราะว่าย่างเข้าสู่ระยะเริ่มต้นของฤดูร้อนแต่ว่าในยามกลางคืนนี่ตกดึกๆนี่บางพื้นที่อากาศยังคงเย็นเยือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ไหนที่อยู่ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่หรือว่าที่ภาษาท้องถิ่นเขาว่าอยู่กลางหุบนั่นยิ่งจะเพิ่มความหนาวเย็นจนสะท้านเข้าคั่วหัวใจเลยทีเดียวในเดือนมีนานี้ครับไม้ป่าบางชนิดจะผลิดอกออกผลสุกงอมแล้วก็ร่วงหล่นจากต้นแล้วก็เน่าเปื่อยสลายไปตามกฎของธรรมชาติซึ่งก็ล้วนแล้วแต่อนิจจังอนิจจาไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้มันผลิตเป็นผลแล้วก็ร่วงหล่นสลายไปในที่สุดแล้วก็กลับผุดเกิดมาใหม่ก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่พากันเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาในพิภพนี้ผลไม้ป่าที่ร่วงหล่นลงมาสู่พื้นใหม่ๆก็จะกลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าอีกต่อไปในฤดูเดือนนี้ก็เหมือนกันที่ต้นไม้พากันผลัดใบเก่าทิ้งเพื่อที่จะผลิตใบใหม่มาแทนก็ทำให้ป่าที่เคยทึบมาตั้งแต่หน้าฝนกลับโล่งโปร่งน้ำในลำห้วยที่เคยขุ่นคลักมาเมื่อฤดูน้ำหลากบัดนี้ก็เกือบจะแห้งขอดแล้วก็ใสจนมองเห็นสัตว์น้ำที่พากันหากินอยู่ติดพื้นทรายเช่นปลาซิวปลาตะเพียนตัวเล็กๆว่ายทวนน้ำเพื่อหวังจะหนีน้ำงวดไปสู่ต้นน้ำที่มีน้ำซับน้ำซึมอยู่ชั่วนาตาปีมันก็ไม่รู้ด้วยว่าเหนือขึ้นไปอีกไม่กี่คุ้งนั้นเป็นตาดตาดก็คือที่มีน้ำตกแล้วก็พลานหินที่สูงเกินกว่าปลาตัวเล็กๆอย่างมันจะกระโดดขึ้นไปได้แล้วในที่สุดมันก็คงจะหนีกฎของวัฏฏะสงสารไปไม่พ้นเมื่อป่าโปร่งโล่งสะดวกแก่การก้าวย่างแล้วก็ยังมีผลไม้นานาชนิดเป็นอาหารแน่นอนเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายต่างก็ออกหากินกันทั้งกลางวันกลางคืนเก้งกวางหมูเม่นแล้วก็อีกหลายชนิดหลายจำพวกรวมไปถึงสัตว์ปีกนับตั้งแต่ตัวกระจิ๊ดริดเสียงร้องจิ๊บจิ๊บไปจนกระทั่งถึงชนิดที่โตที่สุดในแถบถิ่นนี้ก็ย่อมอาศัยป่าเป็นแหล่งอาหารสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นสัตว์คุ้มครองต้องห้ามขึ้นบัญชีไว้แล้วแต่มันก็หาได้เคยที่จะได้เที่ยวหากินอย่างสบายอกสบายใจไม่เพราะว่าวันคืนไหนที่มันเผลอเรอมัวเพลินกับอาหารการกินอย่างไม่ระวังตัวก็ไม่แคล้วจะต้องล้มตายลงเพราะกระสุนปืนจากคนซึ่งเป็นสัตว์ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมทารุณเอารัดเอาเปรียบต่อสัตว์ต่างเผ่าแม้กระทั่งเผ่าเดียวกันก็ไม่เว้นเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าจึงนับวันจะไม่มีให้เห็นในแถบถิ่นนี้สัตว์บางอย่างที่หายากอย่างเลี้ยงผาเมื่อไม่กี่ปีล่วงมานี้ยังเคยเห็นอยู่เวลานี้หมดแล้วที่ตายลงด้วยการฆ่าของสัตว์ใจโหดก็มีไม่น้อยที่ย้ายถิ่นฐานแหล่งหากินไปเพราะป่าไม้ถูกโค่นล้มจากฝีมือของผู้ร้ายทำลายธรรมชาติก็มากคืนนั้นคุณสมบูรณ์กับคุณเดชาซึ่งเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็คุณเดชาเนี่ยเป็นครูที่สอนวิชาพรานป่าให้กับคุณสมบูรณ์ออกไปนั่งห้างกันคือห้างเนี่ยก็คือนั่งร้านบนคบไม้มีความกว้างพอที่จะให้นั่งอยู่เพียงสองคนมีที่ว่างนิดนึงก็เป็นที่วางกระติกกาแฟที่ชงแล้วแล้วก็กระติกน้ำเย็นอีกกระติกหนึ่งเกือบ5ชั่วโมงที่นั่งอยู่บนห้างรอยิงสัตว์คุณสมบูรณ์ก็ง่วงมากเพราะไม่เคยนั่งทรมานแบบนี้มาก่อนก็กวาดหาบุหรี่กับไม้ขีดคิดว่าจะสูบบุหรี่แก้ง่วงสักมวนขณะที่จะขีดไม่ขีดเอกก็ถูกเดชาเอามือมากดเข่าไว้เวลานั้นได้ยินเสียงแกรกกรากเหมือนมีอะไรเหยียบใบไม้แห้งที่หล่นอยู่แถวนั้นทีนี้ก็เป็นอันเข้าใจกันได้ว่าเวลานี้กำลังมีสัตว์ชนิดหนึ่งกำลังจะมากินลูกสมอพิเภกในต้นที่ทั้งสองคนนี้นั่งอยู่ข้างบนหรือไม่มันก็อาจจะเลยลงไปกินดินโป่งที่ลำห้วยข้างหน้านั่นก็ได้พูดถึงดินโป่งดินโป่งเป็นดินที่มีความเค็มกว่าดินในพื้นที่เดียวกันเป็นดินที่สัตว์ป่าทุกชนิดชอบกินเป็นที่สุดที่เรียกว่าโป่งนั้นน่าจะเป็นบ่อเกลือสินเทาเก่าแก่หรือไม่ก็เป็นบ่อที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่าที่สัตว์ทั้งหลายมันพากันมากินก็คงจะเพราะมันรู้ว่าพอกินไอ้นี่เข้าไปแล้ว จะทดแทนพลังงานที่มันสูญเสียไปจากการกระโดดโลดเต้นสัญชาตญาณของสัตว์ย่อมรู้อะไรมีคุณประโยชน์ต่อมันเองดูอย่างหมาหรือแมวเป็นตัวอย่างพอมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายมันก็จะไปเที่ยวกินใบตะไคร้พอสักพักมันก็จะสำรอกออกมาแล้วในที่สุดมันก็โลดแล่นได้อีกไอ้โป่งเนี่ยอย่างแรกก็คือโป่งแท้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างที่สองคือโป่งเทียมโป่งเทียมนี่เกิดขึ้นได้เพราะความคิดพิเรนวิตฐานของคนบางพวกตามที่เคยฟังมาการสร้างโป่งเทียมเนี่ยเขาสร้างโดยการเอาน้ำปัสสาวะของคนเรานี่แหละใส่ลงในกระบอกไม้แล้วเติมด้วยเกลือลงไปทิ้งค้างคืนไว้หลายๆคืนจากนั้นก็เอาไปละเลงลงบนพื้นดินที่มีทางสัตว์ผ่านสัตว์เหล่านั้นก็จะพากันมาแทะกินก็ฟังมาว่าเจ้าโป่งเทียมเนี่ยใช้ได้เฉพาะกระต่ายป่าเท่านั้นส่วนสัตว์ป่าชนิดอื่นนะไม่ทราบว่ามันจะเที่ยวกินของที่มีความคิดพิเรนนี้หรือเปล่าทีนี้โป่งแท้น่ะโป่งไหนที่สัตว์ลงกินมากก็มักจะมีชื่อเสียงเรียกเช่นโป่งข้างโป่งหลวงอะไรอย่างนี้แล้วที่สำคัญที่สุดที่ชาวบ้านถิ่นนั้นถือมากมายก็คือโป่งไหนอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์โป่งนั้นจะต้องมีเจ้าของคือผีโป่งแล้วก็เฮี้ยนมากเสียด้วยบางทีชาวบ้านเพียงแค่เดินเฉียดผ่านก็จะถูกผีโป่งเล่นงานเอาจนแข้งขาบวมพองลุกเหินเดินไม่ได้ร้อนถึงพ่อหมอผีที่ชาวบ้านเคารพนับถือต้องมาขูดมาเช็ดด้วยมีดหมอที่ทำในงาช้างที่หักคาต้นไม้หรือว่าเขี้ยวเสือกินคนลงอาคมกำกับไว้นะหมอชนิดนี้ชาวบ้านเขาเรียกหมอแฮกบางทีพ่อหมออาคมไม่ขลังพอเช็ดถูเท่าไหร่ก็ไม่เป็นท่าก็อายเจ้าของโป่งเข้าไปก็มีตอนนั้นคุณเดชาค่อยๆหยิบไฟฉายมาถือไว้ในมือส่วนมืออีกข้างค่อยๆบรรจงวางปืนลงกระราวไม้ข้างหน้าคุณสมบูรณ์ก็ทำตามเหมือนกับลูกศิษย์เลยเสียงที่ว่าเดินเลยใต้ห้างไปทางโป่งนั้นจริงๆมันไม่ยอมหยุดชะงักเหลือบแลลูกสมอพิเภกที่ลนเกลื่อนใต้ต้นสักแวบเดียวเสียงกึกกึกแกรกกรากไปเรื่อยๆจนกระทั่งลงห้วยแล้วเสียงใหม่ก็ดังขึ้นเป็นเสียงคล้ายๆกับวัวหรือควายตะกุยดินคุณเดชาก็ยกไฟฉายกราดส่องยอดไม้ระลงมาจนถึงเป้าเสียงนะแสงไฟฉายก็จับพระกระร่างหนึ่งมันเป็นสัตว์สี่เท้าตัวโตไม่จะเล่นขนสีน้ำตาลเข้มกระทบแสงไฟเป็นมันวับเลยมันคงไม่รู้สึกตัวบัดนี้ร่างสง่างามเพราะมันเป็นเป้านิ่งของไฟฉายแล้วก็ศูนย์หน้าหลังของปืนสองกระบอกมันก็เพลินก้มหัวอันมีเขาที่แตกกิ่งก้านนั้นกินดินเค็มอย่างอร่อยอร่อยกวางครับตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยคุณสมบูรณ์ก็ไม่ทราบว่าเดชาเขาเล็งไปส่วนไหนของร่างนั้นแต่สำหรับตัวคุณสมบูรณ์นั้นมั่นใจแน่ใจว่าศูนย์ปืนหน้าหลังถูกต้องตามหลักการเล็งปืนที่เคยเรียนมาตั้งแต่เป็นนักเรียนนายสิบนะทำมือไม่สั่นแล้วก็วินาทีต่อมาเสียงกำปนาตของดินขับกระสุนก็ดังเปรี้ยงสนั่นวันไหวเกือบจะพร้อมกันทั้งสองกระบอกจากนั้นเสียงทุกเสียงในป่าก็เงียบสงบลงกวางตัวงามก็นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ข้างๆโป่งสี่เท้ามันตะกุยอากาศอยู่พักหนึ่งก็หยุดคุณสมบูรณ์ก็บอกคุณเดชาให้ฉายไฟจับเป้าไว้เดี๋ยวจะลงไปตรวจดูแต่เดชาห้ามไว้บอกว่ามันตายแล้วไม่ไปไหนหรอกเอาไว้ให้ตะวันขึ้นซะก่อนแล้วค่อยลงไปตอนนี้กินกาแฟสูบบุหรี่อย่างสบายใจได้เลยคุณสมบูรณ์ก็จำเป็นต้องเชื่อครูพรานไว้ก่อนเพราะตัวเองยังอ่อนหัดเกิดมาเคยยิงแต่เป้ากระดาษพอได้ยิงสัตว์ตัวโตๆทีนี้ก็ชักภาคภูมิใจพร่ำพูดไม่หยุดปากเดชาก็อไปแบบเสียไม่ได้ก็คงจะรำคาญเพื่อนเต็มทีตอนนั้นตะวันกำลังจะขึ้นแล้วพอมองเห็นอะไรลางๆคุณสมบูรณ์ก็เก็บสัมภาระตามเดชาลงจากห้างรีบจ้ำไปที่ซากวางที่ยิงไว้เมื่อคืนก็ห่างไม่ถึง100เมตรเสร็จแล้วทั้งเดชาทั้งคุณสมบูรณ์ก็ต้องยืนงงเพราะไม่มีซากของกวางตัวงามในอยู่ในบริเวณนั้นเลยสาบานให้ก็ได้คุณสมบูรณ์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าสาบานให้ก็ได้ก่อนที่จะลงจากห้างมาก็ยังเห็นอยู่ทนโทษแต่ทำไมตอนนี้มันหายไปไหนบริเวณห้วยไม่มีรอยครูดลากไม่มีรอยสัตว์อะไรไม่มีแม้กระทั่งรอยกวางที่ยิงไว้ ตอนนั้นขนทุกเส้นในตัวคุณสมบูรณ์ลุกพรึบความเย็นเยียบบางอย่างแล่นเข้าสู่หัวใจจนร่างกายสะท้านตอนนั้นเดชาก็กระตุกแขนคุณสมบูรณ์ให้ออกเดินทันทีพอกลับมาถึงบ้านพักในสำนักงานสวนป่าเดชาก็บอกว่าผีโป่งหลวงมันเล่นตลกกับเราสองคนเข้าแล้ววันนั้นทั้งวันเดชาไม่ยอมพูดอะไรอีกได้แต่นั่งมือมองยอดไม้แม้แต่งานที่กองอยู่บนโต๊ะก็ไม่ยอมทำสำหรับคุณสมบูรณ์นั้นเมื่อเกิดความกลัวและความหวั่นใจมันก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทั้งคุณสมบูรณ์และเดชาไม่ปริปากให้ใครทราบแม้กระทั่งคนงานเก่าแก่ที่สนิทที่สุดรุ่งขึ้นวันถัดมาเดชาก็บ่นบอกว่ารู้สึกปวดหัวมากคุณสมบูรณ์ก็เข้าไปหยิบยาแก้ไข้แก้ปวดมาให้แล้วก็กำชับให้นอนพักผ่อนเสร็จแล้วก็ต้องตกใจมากที่เดชาบอกว่ารู้สึกปวดขาและข้อเท้ามากเดินไม่ได้คุณสมบูรณ์ก็เรียกลุงสิงห์คนงานเก่าแก่ที่นั่นมาอุ้มเดชาลงจากสำนักงานเสร็จแล้วคุณสมบูรณ์ก็วิ่งไปโรงเก็บรถยนต์ขับรถออกมารับเพื่อนส่งโรงพยาบาลเดชาก็ครวญครางตลอดทางแล้วก็มีอยู่ประโยคนึงที่เดชาพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำที่สุดก็คือโอ้ยม้าขี่กูตายซะแล้วคุณสมบูรณ์ไม่สนใจว่าเพื่อนจะบ่นอะไรอีกรีบเร่งรถเต็มที่เพื่อถึงโรงพยาบาลตอนที่คุณสมบูรณ์อุ้มเพื่อนลงเปลพยาบาลนี่แปลกมากแข้งขาเขาบวมพองแล้วผิวเนื้อบริเวณนั้นร้อนไปทั้งแถบเขาบ่นอยู่ยังเพียงประโยคเดียวเท่านั้นก็คือโอ้ยม้าขี่กูตายซะแล้วเกือบ2สัปดาห์ที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลอาการเขาไม่ดีขึ้นเลยคุณสมบูรณ์จำเป็นจะต้องกลับสำนักงานเพราะว่างานสำรวจยังค้างๆมากตอนพักเที่ยงวันนั้นลุงสิงห์ซึ่งเป็นคนงานโดยตรงของเดชาก็มาถามข่าวคุณสมบูรณ์ก็เลยคุยเรื่องนี้ให้แกฟังแกนั่งหน้าซีดตัวสั่นยกมือไหว้ประหลกประหลกบอกว่านายของแกตายแน่ถ้าไม่เอาหมอแฮกไปพ่นน้ำมนต์หรือว่าไปเช็ดแกอ้อนวอนให้คุณสมบูรณ์เอาหมอแฮกไปทำให้นายแกคุณสมบูรณ์ก็ยอมรับว่าจะให้แกไปหาหมอเย็นวันนี้แล้วก็จะพาไปในเมืองด้วยเลยขณะที่ลุงสิงห์กำลังขยับจะลุกไปตามหมอเนี่ยญาติของเดชาก็ขับรถเข้ามาถึงสำนักงานแล้วก็บอกว่าเดชาตายซะแล้วหลังจากที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องศพของเดชาผ่านไปไม่กี่วันญาติของเดชาก็ชวนคุณสมบูรณ์ไปถามร่างทรงซึ่งมีสำนักอยู่อีกอำเภอหนึ่งเป็นที่แปลกมากที่คนทรงสามารถพูดถึงเรื่องที่คุณสมบูรณ์กับเดชาเนี่ยไปยิงสัตว์ป่าคืนนั้นได้โดยที่ไม่มีใครเคยเล่าให้ฟังแล้วยังบอกกับพวกญาติๆว่าเดชาเนี่ยยิงม้าขี่ของเจ้าที่ตายเขาจึงตามมาเอาเดชาไปเป็นม้าขี่แทนท่านผู้ฟังที่เคารพคุณสมบูรณ์ผู้เล่าเรื่องนี้บอกว่าไม่อยากจะให้ท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านไม่ได้พิสูจน์นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านมีโอกาสที่จะได้เข้าไปในป่าในเขานี่นะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมเลยครับอะไรมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละในโลกนี้แต่ถ้าเรายึดมั่นอยู่ในเรื่องของการไม่เบียดเบียนไม่ว่าชีวิตคนด้วยกันหรือว่าชีวิตของสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเรื่องอย่างนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้เกิดหรอกครับ